سوره صف موضوعات د سورت چې ایمان صرف په وینا موقوف نه دی بلکې دا عمل غواړي کله دا قرباني غواړي. ابتدائی سلور آیتونو کې دا ذکر دی چې د قول او د فعل تضاد دا انتهائی قابل نفرت شی دی چې سړی وایي یو او کوي بل دا انتهائی قابل نفرت شی دی. قربانی الله دپاره دا انتهائی محبوب ترین شی دی الله پلیز. آیت نمبر پنځم شپږم اووم چې خپل پیغمبر سره موسی علیه السلام والا معامله مکوي او نه عیسی علیه السلام والا معامله. آیت نمبر اتم او نهم چې د دین دشمنان دا غواړي چې د دین رڼا مو مړ کړي او ختمه مو کړي خو د الله تعالی عهد اتروایز دی. آیت نمبر لسم تر دیارلسم اهل ایمان سره خبره ده چې دین د پاره د مال او جان قرباني ورکوي دا کامیابی ده د دنیا او د آخرت. دین د پاره د جان او مال قرباني ورکوي دا کامیابی ده د دنیا او د آخرت. سبح لله تسبیح ویلی دی اللہ تعالی را پارا غ مخلوق چی اسمانونو چی دی آچ اسمان چی دی ووعد اللہ تعالی الغزیز و غالب دی الحکیم و حکمت والا دی یا ایوہ الذین آمنو او ایمان والاو لم تقولونا ولی وی تاسو ما آخبرا لا تفعلونا چکوینا ولی وی آخبرا چکوینا کبور مقتن دیر لوید دا غزب پا اعتبار باید اللہ پنیز انت قولو چوائی ما آخبر آدھا تفعلون چکوینا ان اللہ تاکی سر اللہ تعالی حب اللزین ما دساتیا کسان سر چاہی کتاب کے پلار دا اللہ کے صفن نصف منا کلوس تو ایچ ادر یو بلے سپورٹ ہو گئی کعنہم بنیان لکدیو عبادے دے مرسوسن جوړ د قلینا تاسو قلی وای ورته قلی دا ټانګه چې پروت کوي مضبوط وي دی. وای قال موسی یاد کا چوي موسی علیہ السلام کو خپل ته قوم زما لمتوزوننی ولما لتکلیف را کوي دوی موسی علیہ السلام منټلی ټار چکو يهوديانو بس کو خپل پیغمبر به نفسیاتی طور به ټار چکو صحیح. موسی علیہ السلام مثلا هغه بزان لا دے خلقو میں بیچ کے لامبل یو بل سر برمن خود و سڑو با دے او دی تازی کو دے او برمن لامبل یو بل موسیٰ علیہ السلام خدا کارنکو او بکن دا غسل ان کو نچرتا یو سائی کٹیر میرے بلانتا بے غسلو کو صحیح نو دے منٹل ٹارچر کو دے سکو منٹلی بے ٹارچر کو ویرے دو خصیتین پڑھ سیدی دی دا پرائیویٹ پارٹس آف باڈی دی دا پڑھ سیدی لی دی وجہ دے زان پڑھ ساتی دا سمرا منٹل ٹارچر موسیٰ علیہ السلام تا یوا کله موسی علیہ السلام بیان کو دای مرته سو فحشه خدای تیار کړه به الله ورشه او ورته وایا چې دا بچی د سر سو کوم صحیح ان دا څه لاله نه او دا څه ومنه یو خدای دا چې دای مننه چې پیغمبر دنه بیا خو لا ستوک جوړیدو نه دا به وشه خدای پیغمبر دی صحیح منل به هم دری وجه موسی علیہ السلام ورته وای چې له متو زولنی ولې تاسو ما ټارچر کوي وقت تعلمون حالا چې پدیم پوی انی رسول الله الیکم چې زد الله رسول تاسو نو جو سړی سرد پوی سوټا چرته نو دی ته وای زیر زیر معنا زړه کوک شوی دی زیر معنا څه دغه زړه کوک دی. فلما زاغو چې کله کاګ سرونه د دوی ازاغ الله او نکوک الله تعالی زونه د دوی والله لا یاد القوم الفاسقین الله تعالی هدایت نور کې دې بدماش قوم ته. و اس قال عیسی ابن مریم یا کہا چوے صاحب ابن مریم چو بنی اسرائیل انی رسول اللہ ذ رسول اللہ ہوں تاس کا مصدق کنفرمیشن کون کے لما د مضمون د آ کتاب بین یدیا چ زمان اڑوان لے یعنی تورات و مبشر ابشارت ور کون تر ور کون کے یو پیغمبر بانے یا تی من بعد چ راضی ب زمان بعد اسمه احمد نم دا احمد دے نم دا احمد دے نو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ یو کم سلو نمونو کی یو محمد دے او یو احمد دے صلی اللہ علیہ وسلم دا محمد مانا دا محمد مانا ستودہ شدہ فارسی کی ستودہ شدہ کی رچا دیر صفتو نشگی دی مچ مور پریزڈ اینڈ اپریسیٹڈ ون نو سمرا تعریف دی دنیا کے دا محمد رسول اللہ شوید دا اللہ نفس دمرا تعریف دا بل بندہ ندہ شوید خپلیم تعریف دے اپردی اغیم کن او دا احمد مانا دا ستائش کنندہ سشن تعریف کون کے دا چا دا اللہ نو سمرا تعریف چی دا اللہ تعالیٰ پیغمبر کرے دے نمرا خط تعریف بل چاہ دے کرے شوے دے وجنے ابن عباس فرمائی چی یسمی فی الارض بی محمد و فی السماء بی احمد اغا پیغمبر چی زمکہ کی دا اغا تائٹل او کوالیٹی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او پا آسمان کی دا اغا تائٹل دے احمد ذکر چی خدای سرے نسبت والے نو دے ستائش کنندہ دے چی مخلوق سرے نسبت والے دے ستودہ شدہ دے فلما جاؤں بالبینات کل چراغ دا پیغمبر دویتا بالبینات پا قرآن ایتنو واضح و احکام و یا پا موجزو قالونو ویدو یازا سحر مبین چی دا جادو دے خکارا ومن ازلمو انشتر ظالم داغ چانا چی جوڑے اللہ تعالی بان دروغ وو یدخالا کی دے بلش اسلام طرف تا واللہ لا یادی اللہ تعالی ہدایت نکے قوم ظالمانو تا یریدون دے غواری لیطفی اوچی ملکی نور اللہ رنا دا دن دا اللہ بے افائیم پخلوق پلو واللہ متم نورے اللہ تعالی پورا کون کے درناق پلے دے ولو کری الکافرون لگر کبدگنی کافران واللہ رضی اللہ غزی ارسل رسولا چلے گلے دے پیغمبر پل بالہدا ہدایت سرا و دین الحق رشتنی دین سرا لیظہرہو چی غالب کی دا دین غلط دین کلے پٹول نظام نبانے ولو کرے حل مشرکون اگر کبت گنی دا مشرکان یا ایو اللذین آمنو ایمان والو حل ادلکم هل ادلکم آیا خبر نظر کوم تاسو لا غلا تجارت پیو داس تجارت تنجیکم چې خلاصې در کی تاسو لا من عذاب الیم خدای وی داس بزنس ته تقیم چې هغه بزنس سره به دردناک عذاب نه خلاصې هغه بزنس سره به دردناک عذاب نه سو تؤمنون باللہ ایمان سات اللہ تعالیٰ بانے پر رسول داللہ جہاد بکوئی پلا داللہ کی مالون و بدنوں سرا ذالکم خیر لکم دا بہتر تازہ پارین کن تم تالمون کتا سپوئی گئی اخفر لکم ذنوبکم بخیبا اللہ تعالیٰ تاستا گناہون استاسو ویدخلکم جنات اداخلی با اللہ تعالیٰ تاسو باغنو تا چی بئی کی بدلان دے داغین نیرونا ومساکن اکرون طیبتا دیر خیستا فی جنات عدن پباغن دائمی اقامت کے ذالک الفوز العظیم دالو یا کامیابی دا و اخرا ابل نعمت تحبونا چتا سبے دیر خوخوئی نصر من اللہ چیغا امداد جانب دا اللہ تعالیٰ نو فتح قریب انز دے فتح دا و بشر المومنین ابشارت ورک مومنان تا یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو کونو انصار اللہ شیطان سمددگار دین دا اللہ کما قال عیسی ابن مریم لکوی عیسی ابن مریم للحواریین حواریین تا من انصاری الاللہ چی سوک دین دا تون کے زمات ان کی اللہ طرف تا قال الحواریون حواریین وی نحن انصار اللہ چی منگ امددگار دین دا اللہ فا آمنت طائفتن ایمان داریو طائفے دا بنی اسرائیلنا وکفرت طائفا اکافر شبل طائفا فایدنا اللذین آمنو پس منگ تائید ورکا کسان لچی ایمان راوڑو علا غزوئے پا مقابل دشمن لدوئے کہ فاسبحو ظاہرین اگر زیدل دوئی غالبا نو خلاصر صورت ابتدا کے دا چی زان بچ ساتی دا قول و فعل دا تضادنا زان بچ ساتی دا تضاد دا قول او دا فعلنا نمبر دویم جہاد محبوب شغل لے نمبر دریم پیغمبر ما تکلیف کوئی نمبر سلورم د دین دشمنان د دین رنا ختمول غواړي او الله غالب اول غواړي او نمبر پنځم چې درې کار او کوي ایمان په الله ایمان په رسول الله جهاد په مال او په نفس د درې کار نو دا د دنیا او د آخرت کامیابی دا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد و علی اصحاب اجمعین اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظیم اللهم ذکرنا من القران ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار اللهم ربنا احفظ الاسلام والمسلمين ربنا ايد الاسلام والمسلمين ربنا ايد اخواننا واخواتنا في سائر بلاد العالم اللهم ربنا اخواننا المظلومين في العراق وفي افغانستان وفي كشمير وفي سائر بلاد العالم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد و علی اصحاب اجمعین